नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बोलो मैंने आज कोई बात बताओ क्या सुना है। कोई बात पैदा होती हो, कोई विषय आता हो, कोई शंका होती हो। भगवान की हेतु की कृपा, हेतु की कृपा, ये अभी जो प्रत्यक्ष है यह अहेतु की कृपा है। हम जो अपने को मानव मानते हैं, मनुष्य शरीर में हम है, ये भगवान की अलौकिक विलक्षण कृपा है। कवि कर करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु स्नेही। मनुष्य पर भगवान कृपा करके बिना हेतु कृपा करने वाले माँ कृपा करके मनुष्य देते हैं। तो मनुष्य मिला है ये भगवान की अलौकिक कृपा है। मनुष्य के बाद हम लोगों की जो सत्संग में रुचि है, सत्संग की तरफ जो हमारा कुछ खिंचाव है, ये भी भगवान की कृपा है। हम उद्योग से नहीं कर सकते कि हमें पुरुषार्थ करिए, उद्योग कर लिया है, आज की बात नहीं है। सैकड़ों हजारों लाखों आदमी मिलेंगे जो भगवान की रुचि है ही नहीं, इधर वो करते नहीं, वो उनको कर सकते नहीं, वो करना आता ही नहीं, कैसे किया जाए आता ही नहीं। तो भगवान की विशेष कृपा है ये, अपनी बुद्धिमानी नहीं है कि भगवान सब लगे, ये भगवान की कृपा है। और जो भगवान की बातें मिलती है, गीता है, रामायण है, आदि ग्रंथ मिलते हैं, ये भगवान की कृपा है। सत्संग की बातें मिलती है, ये भी कृपा है। हमारे देखी हुई बात है, मेरे मन की बात है कि कोई बताने वाला कोई नहीं है, कोई बात बताने वाला नहीं है। ऐसी मन में आती थी कोई बताओ तो हम ऐसे कर रहे, ऐसे कर रहे, ऐसे कोई बताने वाला नहीं है, क्या करें, किसको पूछें। कभी रामायण पढ़ते तो मन अपने रावण अभी गोस्वामी जी महाराज होते तो हम उनसे सत्संग करते, ऐसे संत होते तो बंद करते, पर कोई बताने वाला नहीं है क्या करे कैसे करे। अब वह बात इतनी नहीं आती है कि बताना कोई नहीं है, हम करते नहीं ठीक तरह से, ये तो बताती है हम जैसे होना चाहे जैसे होते नहीं, परंतु हमारा कोई बताने वाला नहीं है। इसमें भी कभी कभी आती है, मैंने बात कभी कभी यह बात में आती है कि अपनी जानकारी में कोई ऐसा संत, कोई महात्मा श्रेष्ठ कोई दिखता नहीं। अब आज आप कोई पूछ रहे, याद आ गई बात, कल परसों बात आई थी मन में, तो आप लोगों को पूछो कोई परिचय हो तो आप बताओ, कोई आपकी दृष्टि में संत महात्मा हो तो मेरे विचार आता है। जैसे मैंने विनोबा भावे को सुना और उनकी गीता देखी, गीता दो वाले गीता के वो क्या क्या गीता में लिखा हुआ, तो गीता की बातें पढ़ी, मैं पढ़ी तो भाई उनसे जाकर पूछे, गीता की मेरी रुचि रही। इस वास्ते गीता वाला कोई देखे तो मैं जाना मिलना, उनने पूछना सुनना, गीता की शौक है, तो इस वास्ते गया भी मैं। इस तरह से कोई अभी ऐसा कोई आपको भी तो बताओ प्रसिद्ध कोई दिखता हो तो। कभी कभी मन में आती है ऐसी बातें, पूछे किससे, कोई बात मन में आ जाए इस बात को क्या बात है, क्या मतलब है, तो बात कोई समझ में नहीं आती कि सलाह किससे, बात किससे पूछे। आप लोग बताओ भाई, इतने बैठे हो आप सत्संग करने वाले जानने वाले हो, कोई जानकार बताओ तो अपने कुछ खोज करे, बातें पूछे, आप बताओ कोई। कल पुरुष मन में आई थी मन में वो कोई बात, कोई कोई शंका संदेह है तो किससे पूछे। आप लोग बताओ आपकी दृष्टि में कोई संत महात्मा पुरुष त्यागी तत्व की जीवन मुक्त भजनानंदी तत्परता से भगवान में लगा हुआ भगवत प्राप्त सिद्ध पुरुष ऐसा कोई दिखता हो तो बताओ। भगवान की कृपा से ये तो नहीं आता है कि मैं जान का जब सब हूँ तो भगवान की कृपा है मिलने की मन बात है। कोई अच्छा जानकार हो तो मैंने बात करे गीता जान रहा तो उसे बात करे पारमार्थ तो जान रहा तो उसे बात करे तो आप लोग बताओ भी हमने देखा हमारे सुनने में कोई आया नहीं ऐसा आप बताओ। तो ये बात है मैंने तो पहले जो बात थी कोई बताओ है ही नहीं ऐसे नहीं दिखता पुस्तकों में है गीता में है रामायण में है और संतों की पुस्तकों में है बात है बहुत विलक्षण बातें है पर वैसे पुस्तकों के द्वारा हमारे संतोष कम होता है क्योंकि पुस्तकों के देखने से हमें जो ज्ञान होता है उसमें हमारी बुद्धि की प्रधानता होती है हम जैसा समझेंगे वैसे ही तो कहेंगे उसमें जो हमें समझ है उतना ही तो हमारी बुद्धि की प्रधानता होगी और पुरुष को ही मिले तो उसमें हम पूछेंगे तो कहने वाले की बुद्धि की प्रधानता होगी तो वो विशेष लाभ होगा हमें इस वास्ते कोई ऐसा मिले तो पूछे भगवान कृपा की तो कृपा याद आई कृपा ही ये जो हमारे अवसर मिला है हम भर बहुत चर्चा करते हैं रोजिना आप लोग भी आते हैं हम भी आते हैं करते हैं ये भगवान की कृपा ही है अपना उद्योग है क्या हमारे सत्संग में आने वाले सज्जन बहुत प्रेम रखने वाले आते ही नहीं आजकल मिलते हो तो मैंने कहा क्या करते हो सुनते ही नहीं सुनते थे आते थे पहले मुझे तत्पर से बातें करते थे दर्शन नहीं देते याद रहते हुए फिकर नहीं रहते हुए कभी दर्शन नहीं देते कहा मैंने वो तो सी इसमें बातें करें अपने क्या बात होगी तो ये बात हुई आप साफ हो जाए बात नहीं है तो कोई भगवान की कृपा से ही होता है ये जो रुचि होती है जाते है तो कृपा है ये आप मन की पैदा होती है भगवान की कृपा क्या है तो ये जो मन पैदा होती ये भी भगवान की कृपा ही है मेरे को पूछेगा बाजार में जाकर कि भगवान की कृपा क्या होती है भगवान की कृपा क्या है कौन पूछेगा क्या भगवान की कृपा क्या मतलब कृपा से क्या भगवान से मतलब तो कुछ ना कुछ है नहीं ये बात ये भगवान की कृपा है तो कृपा का उपयोग कैसे किया जाए कि हम जाने जैसा अपना जीवन बनाया जाए जिसको हम ठीक समझते हैं वैसा बनाया जाए जीवन तो सबका हित कैसे हो सबकी सेवा कैसे बने सबको सुख कैसे पहुंचे ये शुरू करना चाहिए अपने कुटुंब से अपने भी अपने साथियों से अपने जो 5-7-10-15-20 रहते हैं यहाँ शुरू करना चाहिए सबको आराम कैसे हो जाए सबका भला कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो क्या आचरण करूँ जिसमें सबको कल्याण सबको फायदा हो जाए ऐसे क्या करूँ ऐसे अपने अपने घर में सोचना चाहिए कैसे करने से सबका कल्याण कैसे हो सबका उद्धार कैसे हो मैंने तो कुछ सोचा है तो सोचता हूँ पूरा मैं कामयाब नहीं हुआ हूँ परंतु तो सोचता तो हूँ आप लोग ये सोचे कि उससे सुधार होता है सुधार हुआ है मेरे मेरे को मालूम है सुधार होता है इस वास्ते सबका हित कैसे हो कम से कम अपना और अपने साथी है निकट रहने वाले है उनका दौड़ से आई है अथवा हमें सुनने वाले हैं पूछने वाले हैं तो उनका हित कैसे हो किस तरह से किया जाए जिसके समझाए शेर जी ने कहा था कि मेरे को बात याद नहीं क्या करूं तुम दूरों कैसे समझाऊ कैसे करूं तो तुम मानो मैंने तो शेर जी ने कहा था कई वर्षों पहले चित्रकूट में कितना वर्ष हो गया याद नहीं है बहुत वर्ष हो गए शेर जी कहा था आपको करके बताओ हम कराएंगे सर दो चार दिन किया तो घर वाले वाली स्त्री लोग उतार गए सभी उपराम लेना बिल्कुल किसी से पूछ लीजिए उपराम तो शेर जी करके बताया वो आप करके बताओ तो गृह में रहते हुए, घर में रहते हुए, स्त्री भाई दूजे घर वाले है सब रहते हुए भी ऐसे रहते हुए कोई मतलब नहीं हुआ किसी से, कुछ लड़ नहीं। मैं क्या हूँ सर जी करके तो बताओ, जो हम विश्व करता है जिस हम कह रहे समझे, कोई मतलब नहीं हुआ किसी से, कुछ लड़ नहीं। मैं क्या हूँ सर जी करके तो बताओ, जो हम विश्व करता है जिस हम कह रहे समझे, तो स्त्री उतार गई एक दो तीन दिन में। तो इस विषय कोई बताओ आपके दृष्टि में बताओ कोई, तो अपने लोगों में भी ये भी मन में आई कि हमारे लोगों में भी कोई ऐसे उत्साह ही नहीं है कि कोई हमारा साथी हो, हमारे साथ भी देखो ये तुम भी तो हम भी साथ दे साथ में नहीं अपने विचार करें आपस में विनिमय से बड़ा लाभ होता है। अपने कहावत है कि दिए के तरह अंधेरा, ये कहावत है दीपक दिया करते हैं तो दिए के तरह अंधेरा, बस प्रकार तो सब जगह है मैं खुद की तरह अंधेरा। ऐसे हम बात तो औरों कहते हैं पर तीन अंधेरा रहता है तो वो अंधेरा कैसे मिटे, दो तीरा जगह रहा मिल दो तीन जगह मिल दो अंधेरा कैसे रहेगा, वो अंधेरा उसे दूर करेगा, वो अंधेरा उसे दूर करेगा। ऐसे दो सज्जन मिलकर आपस में पार मार की बातें करे तो उससे अंधेरा मिटता है, एक में तो अभिमान रहता है तो उसी बात वो बताओ उसको वो बताओ उसको बताओ तो तरह नहीं रहता। तो इस तरह बस करे जैसे कृपा की बात भगवान की कृपा की बात, तो अब कृपा की बात है जैसे भगवत समय की बातें चल रही है, अरे अरे जी मिलेगी नहीं इस वायुमंडल से बाहर जाने से पता लगे इनमें प्रसन्नता करने की बीती हुई बात है। हमारे गुरु भाई थे अमृत राम जी जो कलकत्ता में कलकत्ता रहे कई दिन, इसे अपने गांव गए तो गांव गए मारवाड़ में जो एक संतों का मेला था उसमें गए, जो वे कहते जैसे वो ठंडी जगह से लू में आ जाए जू मालूम होता है, इसे मेरे तो कहे भाई बड़ी बलती चले से जो दूर से चले प्रत्यक्ष होता है ऐसा हमें मालूम होता है। तो इस गुरु के सिवाय गुरु में ऐसा मालूम होता है कि कोई बात तो नहीं है यहाँ पर, और यहाँ कोई माता नहीं दिखती, यहाँ अपने आपस में कोई माता नहीं देखती, दूसरे देखते हैं दूसरों को पता लगता है तब पता लग रहता है इसका, नहीं तो धड़ दूध ही और क्या है दूध ही पहले सास और भाई सबन पानी और भाई सास है और दूध ही है, दूध दूध ही होता है भाई। तो ऐसी बात है तो वास्तव में हम कैसे करें क्या करें बात जान दो, भगवान की कृपा है, ये कृपा है भगवान की, मानव शरीर मिला कृपा है, अच्छे कुल में जन्म हुआ कृपा है, अच्छे गुरु में अच्छे संबंधियों में रहते हैं ये कृपा है, और अच्छा संग मिलता है ये कृपा है, अच्छी पुस्तक मिलती है ये कृपा है, इधर रुचि होती है कृपा है, प्रश्न उठते हैं भगवान संबंधी ये भगवान की कृपा है। आप विचार को ये उद्योग सब नहीं कर सकते, आपका ध्यान नहीं गया होगा, ध्यान आप देखो कृपा से ऐसा होता है, ये तुम क्या ध्यान कैसे करेंगे बताओ, इसमें भी अपनी कमी मालूम होती है। देखो पहले तो अभाव मालूम होता है, फिर जानकारी का एक अभिमान आ जाता है कि मैं जानता हूँ, मैं इतना जानता हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना गीता जानता हूँ, इतना ये जानता हूँ, ऐसा आ जाता है। तो इतने ही आवे तो हमारी कृपा है ये, पर ये आती है अभी कोई ऐसा मिले कोई तो ये हमारी कृपा है, आपको परिचित आपको नहीं दिखता है मुझे क्या बता, तो भगवान की कृपा है। आत्मना प्रतिकूलारी परेशान न चराचर, अपने को जो अच्छा आचरण नहीं मालूम है दूसरों का वो आचरण औरों के साथ न करे, ये बात है अपने क्या करें अपने क्या करें। इस बात के लिए अभी एक बात पैदा हुई कि ऐसा करे कि जो हमारे को कोई अच्छी बात नहीं मालूम होती दूसरा हमारा गाली देता अच्छा नहीं लगता, तिरस्कार कर तो अच्छा नहीं लगता, हमारा अनादर कर तो अच्छा नहीं लगता, हमारी निंदा कर तो अच्छा नहीं था, हमारे साथ झूठ को ठगाई कर तो अच्छा नहीं लगता। जो हमें अच्छा लगता नहीं है वो आज दूसरों के सामने करें, ये एक बात को लेकर सर आज इस बात पर विचार करें कि जो हमारे साथ दूसरों का अच्छा बर्ताव अच्छा नहीं लगता है वो बर्ताव आज किसी के साथ न करें। आज एक दिन देखो, एक दिन बात करके देखो, जो हमारे को बर्ताव अच्छा नहीं लगता है ऐसा बर्ताव दूसरों के साथ न करें। हमारे को अच्छा लगता है वो करें, इसमें दो जोर आएगा। सबको अच्छा लगे ऐसी बात कठिन कठिन होगी, रुपया दो तो अच्छा लगे, कपड़े दो तो अच्छा लगे, ये नहीं बुरा नहीं लगे किसी को, ये बुराई से हटता मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ी भाई सेवा है, ये बहुत बड़ी सेवा है। किसी का भी जीना दुखे, किसी का भी बुरा न करे, किसी का भी बुरा न चाहे, तो किसी के हृदय को ठेस न पहुंचे, याद रखो। चाहे आप लोग माता है, पिता है, भाई है, स्त्री है, पुत्र है, आपके जो खास कदम भी अपने उनमें से पहले, उसके बाद जहाँ पर ऑफिस में रहते हो, काम करते हो, वहाँ भी ख्याल रखो कि भी किसी के लिए दुख न पहुंचे, किसी का बुरा न हो जाए, किसी बुराई में न कर दू, किसी का नुकसान न हो जाए। हाँ, एक बात आज एक दिन इस बात पर रखो, कोई ऐसा ख्याल रखो आज किसी का बुरा न हो, जीवन सुधरेगा इस बात से, तो भगवान की तो कृपा है, उसे सामग्री मिली है, अब उस कृपा को काम में लेने के लिए किसी की बुराई न हो जाए, किसी का नुकसान, डरते रहो जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अनिष्ट न हो जाए, अपनी जानकारी में अपने द्वारा किसी के जीव किसी धक्का न लगे, ऐसा करो। तो आज एक दिन अपने विचार करो, कम से कम आज दिन ऐसा विचार करना है कि किसी को कष्ट न हो, किसी को दुख न हो, किसी का बुरा न हो। भलाई करने की बात अच्छी बात है, पर भलाई बात ध्यान दो बार बार, वह परिश्रम मिले, देना पड़ता है, अनुकूल बनना पड़ता है, कम से कम कम से कम कम से कम बुरा न हो, किसी को बुरा न लगे, बुरा न करे, सावधान रहे, इतना अपने शरीर पर, इंद्रियों पर, अपने जीवन पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, इसमें से उस पर कि किसी की बुराई ना हो जाए, किसी को बुरा ना समझे, किसी को बुरा ना करे, किसी को बुरा ना है, किसी को बुरा लग जाए तो नमस्कार हाथ जोड़ ले, मैं क्षमा करना, भाई भूल होगी क्षमा कर देना, क्षमा मांग दे। एक दिन आज या कर दे, बहुत लाभ होता है। कलकत्ता में रहते थे उस समय ऐसा करते थे, हम पौषा दस पंद्रह थे, तो आज भी का ख्याल रखो, आज इस बात का ख्याल रखो, दो दिन चार दिन इस बात का ख्याल रखो, ये लाभ होता है। जैसे हम लोगों ने किया तो किसी को दुख नहीं हो, किसी को कष्ट न हो, किसी को बुरा न हो जाए, किसी की बुराई न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए। वो जिंदगी मनुष्य क्या रही, जिसमें मनुष्य बड़ी ऊंची है, वो छोटी बात है, छोटी सी बात, किसी की बुराई न हो जाए, किसी का नुकसान न हो जाए, किसी का बुरा न कर दे, हम सावधान रहो, बड़ा लाभ होगा। बुराई छोड़ने का बड़ा भाई लाभ होगा। यार बुराई छोड़ने की बात देखो, साधारण रीति से बुराई न छोड़ना मामूली बात दिखती है, भलाई करना बड़ी बात दिखती है। सामान्य दृष्टि से, साधारण दृष्टि से बुराई न करना कोई बड़ा भारी गुण नहीं दिखता है, और भलाई करना, सेवा करना, सुख पहुंचाना, जल पा दो, किसी को आधार कर दो, किसी को रास्ता बता दो, किसी को छाया में भेज दो, ऐसे कुछ भला करना तो अच्छा दिखता है। हम बुराई नहीं करें क्या फायदा होगा भाई, बताओ, अपने आप की बुराई नहीं की क्या फायदा हुआ, आपको मैंने गाल नहीं दी, आप राजी हो जाओगे, आपको धक्का नहीं दिया, राजी हो जाओगे। तो ये कोई मोटी बात नहीं देखते, परंतु गहरी बात है ये, भलाई करने की अपेक्षा भी बुराई न हो जाए, ये बड़ी ऊंची बात है। बहुत श्रेष्ठ बात है। कितनी श्रेष्ठ होगी कि भलाई करने पर आपके बुराई छूटेगी नहीं और बुराई छोड़ दो बुराई आप में रहेगी नहीं। जानना है बात दो ख्याल करो इस पर थोड़ा विचार करना। हम बुराई छोड़ दें तो बुराई कैसे रहेगी हमारे में, भलाई करेंगे तो कुछ बुरी रह जाएगी कुछ दूर, एक ऐसे बुराई भलाई की दूसरे रह जाएगी। हम बुराई किसी की नहीं करें तो हमारे में बुराई कैसे रहेगी। तो बुराई न करना मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी ऊंची बात है। अगर हम जीवन में ऐसे विचार कर लें कि जीवन भर में बुराई किसी नहीं करेंगे, संत हो जाएंगे आप, महात्मा हो जाएंगे। बुराई न कर से भले हो जाएंगे कि नहीं, तो भले होने के लिए हमने क्या उद्योग किया, ना कोई खर्च किया, ना कोई परिश्रम किया, ना किसी का कुछ उपकार किया, केवल यह कि हम बुरे ही देख रहे। क्यों? तो बुरे ही न करने से आप सोचो बुरे कैसे ले, भला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, किसी संकोच बोलो भाई। इतनी व्यापक बात है ये। तो आज दिन एक दिन में ऐसा विचार हो किसी की बुराई न हो, किसी को बुरा न हो जाए, ऐसे ख्याल हुआ किसी की चीज को ठेस न पहुंचे, बस हाथ जोड़ नमस्कार कर क्षमा करना, भूल होगी गलती होगी माफ करो तो मर जाएगी वो। इस तरह से भगवान की कृपा है, मौका हमारा है उस कृपा का अनुभव करने के लिए ये बात है। कई कृपा का अनुभव होगा तो हमारी बुरी निकल वही निकल जाएगी। हमारे बुराई छोड़ने का उपाय हमने क्या किया कि बुराई नहीं करेंगे, भला बनने के लिए उपाय क्या किया कि बुराई नहीं करेंगे। कितनी ऊंची बात है, भलाई आप बोलो बुराई नहीं करेंगे भलाई होगी क्या होगा, हमारे भले हो जाएंगे नहीं। हम शंका बोलो हम बुराई करेंगे ही नहीं तो बुराई हमारे में रहेंगे कैसे। शिक्षा की दृष्टि से ताड़ना करेंगे तो बुरा मान सकता है। नहीं, बुरा ही मांगने का हमारी नियत क्या है ये सोचो कि हमारी नियत क्या है, उसका बुरा करने की है, दुख देने की है, कष्ट देने की है, नुकसान करने की है, क्या नियत ये सदयाद रखो। अरे तो फिर वो बुराई वैसे भी ख्याल रखो वो भी नहीं करें, परंतु वास करके हमारी नीयत किसी बुरा करने की होती है ना वो बहुत खराब है। बुरा न कर सके तो वो तो भीतर रहेगा ही, बहुत खराब चीज है। हमारी नीयत बुराई की नहीं है, कड़वा जुबान कह दे तो कड़वा जुबान बुरी नहीं लगेगी थी। हम भीतर से बुराई न समझेंगे, नहीं करेंगे और नहीं करवाएंगे, नहीं मानेंगे, बुरा नहीं मानेंगे तो हमारी बुराई निकल जाएगी, भलाई आ जाएगी। हमारी नीयत पूरी करने की है क्या, किसी का दुख देने की है क्या, किसी का अनिष्ट करने की है क्या, ये नाश हो जाएगी बुरा हो जाएगा, ऐसा कोई भाव है क्या भीतर का। आप अपना भाव सुधार सकते हो, दूसरों का सोच सकती है। अपनी नीयत सुधारो, किसी को बुरा नहीं करे, भला करना रहने दो, अभी भला करना भी परिश्रम पड़ेगा, बुरा ही नहीं करेंगे तो हम बुरे नहीं रहेंगे। बुराई नहीं करेंगे तो बुरे नहीं रहेंगे, बुरे नहीं क्या है, भले होंगे और क्या होगा। बुरे नहीं रहेंगे तो क्या होगा, भले हो जाएंगे। उसको मैंने सुना है, वो सुपरमैन है आदमी, अंग्रेजी का सब सुना है उन्हें, मगर वो भला आदमी, बहुत भला आदमी है, सुपरमैन तो मैन होता है मैन, और सुपरमैन है। और आप जो कोई कोई शब्द सुन लेता हूँ कभी कभी, अगर जानता नहीं हो तो सुपरमैन कौन होता है, क्या परिश्रम करना पड़ता है, आप बताओ। उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है क्या सुपरमैन बनने के लिए, तो बताओ भी। कंट्रोल करना पड़ता है अपने पर, मन पर, वाणी पर, शरीर पर कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा, मन वाणी पर कंट्रोल नहीं करो तो मनुष्य हो सकता है क्या? वो जब अपने मन पर वाणी पर इंद्रिया पर ही कंट्रोल नहीं करता तो मनुष्य का दर्द लायक है क्या बताओ। ये कहते हैं सुपरमैन बनने के लिए अपने मन इंद्रिया पर कंट्रोल करना पड़ता है। तो मनुष्य और कंट्रोल नहीं करता तो कौन करेगा बताओ। ये देवताओं से ऊंची बात है, मामूली बात नहीं है। किसी को बुरा न करना, भले आदमी बन जाना, भले आदमी सुपरमैन एक ही है, सुपरमैन भला आदमी एक बात हुई दो हुई। मैं पता नहीं, भ्रष्टाचार तो नहीं मैं हूँ, तो मैं समझे एक ही है। तो ऐसा आदमी बन सकता है तो कम से कम आज एक दिन तो बनाओ अपने, बस उम्र भर ऐसे बनना, फिर नमक करना, फिर बस उम्र भरी आज ऐसा बने, कल भी ऐसा, परसों भी ऐसा बनेगा। मैंने सत्संग करते हो तो भाई ये बात याद आ गई, आज ये बात आ गई, तो सदा अगर हम ये बात विचार रखेंगे तो भाई बुरा नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी को बुरा नहीं बोलेंगे, किसी को बुरा ही नहीं करेंगे, किसी की बुराई चाहेंगे नहीं, किसी को बुरी नहीं करेंगे, तो भले हो जाएंगे कि नहीं बताओ, संदेह तो बताओ। तो भला आदमी बनने के लिए तो कितनी सुगम बात है, सुपरमैन की और भाषा बता बता दो भाई, बता दो कोई अच्छा आदमी ने क्या जो ऊंचो हुआ श्रेष्ठ हुआ, बोलो आदमी श्रेष्ठ हुआ गुरु के, तो श्रेष्ठ होना पड़े। आप इतनी जल्दी आते हो, हम चर्चा करते हैं तो निकम्मा नीच पढ़ने के लिए आते हैं क्या? हमारे आने का, सुनने का, सुनाने का उद्देश्य क्या है? सुपरमैन बनने का ही है तो शुद्ध बने, निर्मल बने, अच्छे बने, बुरे न रहे, ये भाव है। और क्या भाव है ऐसा बताओ? और क्या इनको लड्डू मिलते हैं? क्या मिलता है? कोई ज्यादा मान मिलता है? क्या पढ़ाई मिलती है? क्या वसिया मरते हैं? सीध उड़ता है? अपनी जो चर्चा होती है उसमें भले के लिए ही होती है, और के लिए इसलिए होती है। क्या वो भी हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे बताओ? तो ये बात है, खावे को कि बुरा ये नहीं करे। आज बहुत ऊंची बात है ये, इसको मामूल मत समझो। बुराई न करने से आदमी भला हो जाता है, भलाई करने, भला आदमी बनने के लिए कोई परिश्रम नहीं, भले आदमी के लिए कोई खर्चा नहीं, बने कोई अभ्यास करना नहीं, कोई योग अभ्यास करना नहीं, कोई कुछ नहीं करना है, बुरा नहीं है उसे। अब वो कहो कि बुराई करे नहीं, बुरा सोचे नहीं, बुरा चाहे नहीं, किसी का तीन बात है। आज करके देखो भाई, एक श्रद्धा से विद्यालय था, उस बच्चों की बात में देखी कि कोई गलती नहीं करना। छोरे ने आकर के वो मास्टर से, आज मैंने कुएं से बीच में लकीर निकाल दी, मेरी गलती हुई, तो क्या करेगा? आधा घंटा पढ़ो, आधा घंटा और पढ़ो छुट्टी होने पर भी। ये उन्हें डर था गलती करी। एक ने कहा मैंने आज पतंग उड़ाया, तो भाई आधा घंटा पढ़ो, पढ़ो। आप जाओ बच्चा गलती बता रहा आप यहाँ भाई, आपको पता है कैसे आएगा बोलने का दंगी दंगी। मेरी छोड़ी हुई बात में वहां था श्रद्धा से बात है। शिक्षा में बालकों को ऐसी सीख देगी जिसमें बल्कि पूछे तुम्हें क्या गलती करी, वो तो आप साहब कहे मैंने कुएं से लकीर निकाल दी दीवार पर। ख्याल ही नहीं होता छोरा ऐसा करते, उन्हें पता ही नहीं क्या करते हम, उत्पूर्त कर देते हैं छू जी। तो बालकों की आज मैं देखी तो अपने बालक ही है, जब तक भगवान की प्राप्ति न हो तो अति तो है, तो हमें बुरा ही न हो इस पर ख्याल रखो। आज अभी से ध्यान दो भाई, दिखना एक बुरा आदमी दिख जाता है और एक बुरा समझना, बुरा दिख जाता है, बुरा समझते तो नहीं है, दिखता है कह रहे हैं बुरा आदमी एक तो दिख जाता है, दिख जाता है समझना, एक तो दिखता है एक देखते है, दो फर्क है, एक दिखता है एक देखते हो, देखते हो तो दोषी है, दीख संतोष ही नहीं है। मेले पड़ा दीख जाए वो दोष हो गया। उससे हम उदासीन रहते हैं तो फिर है? उदासीन रहते हैं तो समझ ही लिया एक तरीके से। हम उससे उदासीन रहते हैं तो एक तरह से हमने उसको बुरा समझ लिया। ना ना उदासीन नहीं, उदासीन नहीं है। माफी मांग लो। अगर ये उदासीन गलती है तो नमस्कार कर लो मन मन में, कभी गलती है नमस्कार कर लो भगवान है, ये कर लो, किसी को कहने की जरूरत नहीं। उसे उदासी है तो नमस्कार कर लो, भगवान है, भगवान रूप है, शब्द ईश्वर रूप है तो वो अलग थोड़ा ही है। उपाय तो देखो बहुत से आते हैं, जिसमें मेरे कहने की आदत है वर्षों से तो पूछने पर कुछ आ जाता है। अपने काम में लागे देखो, कहने कोई काम करे था उस काम में वो होशियार हो जाता है। मैं इतना होशियार नहीं हुआ हूँ परंतु हो सकता हूँ। कारण क्या है, मैं व्याख्यान तो देता हूँ पर व्याख्यान देने की कला याद नहीं है मेरे को। एक कला वाली व्याख्यान देने की मैंने देखी है, मेरी रुचि नहीं है वैसी, न उद्योग किया है न रुचि है वैसी। कलकत्ते की बात है, वो जानते व्याख्यान दे रहा, हल्ला हो गया शहर में, हल्ला हो गया। क्या वो चार संत आ गए, अब ये व्याख्यान का टुकड़ा है, कह रहे थे लोग चौकन हो जाए, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। तो ऐसे व्याख्यान मेरा आता नहीं है, ना मैं सीखना चाहता हूँ। अपने तो सत्य की बात करते हैं, ये बात है तो ये मैं देखी तो है, रुचि नहीं हमारी उसी। कभी कोई कह दे तो आप क्षमा कर देना, मैं बढ़िया जाता हूँ। अपने बढ़िया की अपने बड़े सुधार हुए किसी तरह से, आपका मेरा दूसरों का ऐसे अपने करो। विद्या कर सुना मैंने, ऐसा हो गया, क्या हो गया, चार संत आ गए, चार संतों के एक दिन मशाल में बैठ गया। महाराज यह करेगी, यही संतों के बैठने की जगह यही है। और ये कैसे है कि सब जितने बच्चे सब यहाँ आएंगे और यह वाला कोई नहीं जाएगा वहां, और वहां सब यहाँ आएंगे और यहाँ वाला कोई जाएगा, कोई नहीं जाएगा, तो जगह तो यही बैठने की। तो एक संत जाएगा चौराहे पर, वो बैठ गया कि बाबा चौराहे पर यही जगह बैठने की, तो क्यों बैठे हुए सट वही रुक जाए, उठी हुई रुक जाए, सट रुक जाए, और गए धनशाला सब चारों तरफ बैठे। तो यहाँ ये जगह सबके जगह यही है बैठने की, दूसरे में बैठ जाए। तीसरे संत कोतवाली में जाकर बैठ गए, वहां बैठे क्या करते हैं महाराज कि यहाँ बैठने की संतों की जगह यही है। इसमें क्या होता है कि इसमें घंटा बोले घंटा बोलती है, एक बजिया दो बजिया वो हाथ जोड़ देती है, घड़ी हाथ जोड़ देती है, यूं यूं करते करते वो एक चक्कर करा दी, ये हो गया, फिर एक बज गई, दो बज गई, तीन बज गई। बताती हरदम सावधान रहो, सावधान रहते थे, हमारे पास उतनी पूरी होगी भाई, हाथ जोड़ लिया, हमारे पास और है नहीं, हमारे जितना है, अब हाथ जोड़ लिया तो शिक्षा लो। ये तो बात बैठ साधु की जगह तो यही है, यही रहना चाहिए। एक दिन चोरों को दंड देते या बैठा मार पड़ती है, रोते है, साधु की बैठी की जगह है तो सावधान रहो, कहीं मार पड़ेगी। ऐसा व्याकरण सुना मैंने, यही मैं तरीका मतलब ऐसा व्याकरण तरीका है, लोगों को सावधान सावधान हो जाए। अरे कई तरीका मैं जानता नहीं हूँ। चार संत आ गए, ऐसे के यही बैठते गए सारा मिल गए, एक तो मार पड़ा जाओ, एक कोतवाली में, एक चौराहे में, एक मसाना में, सब यही आते। और आता होता आता दादा आता आता दे आता आता आता आगे आगे दादा दादा तीसरे बंद हो जाता है, हो आता दादा दादा आता आता आता दीखने बंद हो जाता है, दीखने बंद हो जाता है। संतों में बैठने से यही है, जितने आते हैं एक नहीं बंद हो जाता, आते आते दिन बंद हो जाता, कैसी बढ़िया बात है। गोविंद गोपाल की जय हो, गोविंद गोपाल की जय। तो भला आदमी बनने के लिए क्या क्या उपाय, कि बुराई छोड़ती, छोटी सी बात है ये पर बहुत महत्व की है। भला बढ़ने के लिए उद्योग क्या किया, कि बुरा नहीं करना, बुराई न करना, बुराई छोड़ी भले हो गया। आप बताओ बुरे छोड़ने पर क्या बुराई रहेगी? रहेगी तो बुराई छोड़ी नहीं, बुरे छोड़ भला हो ही गया। कितना सस्ता काम है, ठीक है। ये बात है नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2054 17 फरवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा थीनासर बीकानेर में हुआ। राम।